Frigo dør et fjerran land. Gråt og svelt et land i brand. Men i skyn från en handgranat i baskerblå stod en svensk soldat. Han kom dit från sitt land i nord att få slut på krig och blod. Reste bort från sin fästemö, reste bort för att kanske dö. Han kom dit för att skapa fred, skapa fred i ett land som led. Som en vän var han alltid sett, och allt för ung för att vara rädd. Läppar tog som kvinnor kysst, blod och eld, sen blev allt tyst. Men i skinn från en granat i baskerblå stod en svensk soldat. Så en dag kom det brev, och i det hans fästmö skrev: vad än sker så finns jag här, och du vet